Book 2 49 49 الرياضة سبورتس هل تمارس الرياضة؟ ar tu sportuoji? نعم يجب أن أتحرك Taip, aš privalau judėti. Ana mushtarik fi nadin riyadi. Aš lankau sporto klubą. Nalab kurat al-qadam. Mes žaidžiame futbolą. Ahyanan nasbah. Kartais mes plaukome. Au narkab al-darajat. Arba važinėjimės dviračiais. Yujad fi medinatina istad kurat qadam. Mūsų mieste yra futbolo stadionas. Yujad kadhalik masbah bihi sauna. Taip pat yra plaukimo baseinas su suomiška pirtimi. Wa yujad malab golf. Ir yra golfo aikštė. Mada yujad fi al-telefizion? Ką rodo per televizorių? Tu'rad halian mubara kurat qadam. Dabar rodo futbolo varžybas. Al-muntakhab al-almani yal'ab dud al-muntakhab al-inglizi. Vokietijos komanda žaidžia su Anglijos komanda. Men sayfuz? Kas laimi? La adri. Neturiu supratimo, nežinau. Halian ta'adul. Šiuo metu lygiosios. Al hakam min Belgika. Teisėjas yra atvyko iš Belgijos. Al-an tujad darbat jazaa. Dabar muša 11 metrų baudinį. Hadaf 1-0. Įvartis 1-0.